Тамаш Юрса, сенатор, Чехія. Лашкевич Юрас. Леніш Владимир. Лихалит Нікіта. Лобан Владимир. Лобал Едуард. Лосева Галина. Гохауски Сергей. Люхін Андрей. Лукін Олександр. Лискавец Павел.